فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم کے ساتھ قہر کا معاملہ نہ کرنا، سختی نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی سے ڈانٹ کے بات نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، سختی نہیں اختیار کرنا، کیونکہ اس معاشرے کے اندر یتیم کی عزت نہ تھی. لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تو آپ کو جو ابتدائی تعلیمات دی جا رہی ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ یتیم سے اچھا سلوک کیجیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام زندگی کے کن چھپے ہوئے اگنورڈ گوشوں کی طرف بندے کی توجہ دلاتا ہے، یعنی دعوت اور تبلیغ سے پہلے اس اخلاق کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یتیم، مسکین اور معاشرے کے پسے ہوئے مظلوم طبقات کی ہمدردی کرنے کا سبق سیکھے، تب وہ اس لائق ہے کہ دنیا کو تبلیغ کرے. آپ سب کو میں یہی کہوں گی، ساری سکلز ایک طرف، سارا ہنر، یہ جتنا مرضی آپ ترجمہ یاد کر لیں، جتنے مرضی پورے پورے نمبر حاصل کر لیں، جب تک یہ بنیادی اخلاق نہیں آئے گا دین کے رستے پہ کامیابی نہیں ہو سکتی. گروہوں کو اٹھانا، مطلوق الحال، بد حال، کسی بھی اعتبار سے پریشان حال، دکھی، تکلیف میں مبتلا لوگوں کی ہمدردی کرنا، جب تک یہ نہیں آئے گی، اور معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں، جب تک آپ ان کا سٹیٹس بلند کرنے کی فکر اور کوشش نہیں کریں گے، دین کی ترقی نہیں ہو سکتی. دیکھیے، آپ کو پہلی پہلی تعلیمات میں یہ بتایا جا رہا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، سختی سے بات نہیں کرنی. اور اس میں وہ سوالی بھی شامل ہے جو مال کا سوال لے کر آئے، اور وہ بھی شامل ہے جو علم کا سوال لے کر آئے. اور یہ دراصل آپ کو ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن کا احساس دلایا ان کے شکرانے کے طور پہ کہا جا رہا ہے. شروع میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پناہ دی، راہ بھولا نہیں پایا کہ ہدایت دی، مفلس اور نادار نہیں پایا کہ تونگر کر دیا. لہذا آپ شکرانے کے طور پہ کیا کریں، یتیم سے سختی نہ کریں، سوالی کو ڈانٹے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک اپنے رب کی نعمتوں کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کا اظہار کریں، اس کو بیان کریں. وہ کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں، مثلا ہدایت، رسالت، نبوت سے نوازا ہے، اس مشن کو پورا کریں، اس کا بیان کریں. پھر اسی طرح یتیمی کے باوجود جس طرح کفالت اور سرپرستی کا انتظام کیا، اس کا ذکر کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اچھے کر دیتا تو ہم اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کرتے کہ ہم کس حال میں تھے، کہاں سے کہاں تک پہنچے. تو کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے، عمر تو کیا تھا، تیرے ہاتھ میں تو اونٹوں کی دمیں ہوتی تھی، تو اونٹ چرایا کرتا تھا، آج تجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے. تو یہ نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی پچھلی زندگی میں جو مشقتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کا ذکر کر کے موجودہ اچھے حال کا ذکر کرے، تاکہ کمپیریزن کے ساتھ نعمت کا بیان ہو. اما بنعمت ربک فحدث، پھر اسی طرح بعض اوقات ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے دیتا تو ہم عموماً جھوٹی ڈینگے مارنے لگتے ہیں کہ ہمارا پدرم سلطان بوت، ہم تو فلاں خاندان سے اور فلاں مال و دولت رکھتے ہیں. ایک دائی کو ایسی باتیں جیب نہیں دیتی. اچھا، ہم کیا چاہتے ہیں، لوگوں کے ہمارا بہت اچھا بھاری قسم کا امپریشن پڑے، پھر لوگ ہماری باتیں دب کے سنیں گے، مروب ہو کے سنیں گے. نہیں، اس قسم کے امپریشن دینے سے بات نہیں بنتی، اور اس سے کسی اخلاق کی نمائندگی نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی حقیقت کو بیان کر دیں کہ میں تو کہاں تھی، یعنی کسی بھی دنیاوی نعمت کا اگر ذکر کریں، پچھلی حالت کو دیکھیں، پھر شادی کے بعد اچھی حالت ملے اس کا ذکر کریں، پھر اسی طرح اگر جہالت تھی اور علم ملا تو علم کی نعمت بیان کرتے وقت اس بات کا ذکر کرنے میں کوئی عیب یا آر نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے اس نے اتنا اتنا سکھا دیا. یعنی اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ اما بنعمت ربک فحدث، نعمتوں کا ذکر کرنا، نعمتوں کو بیان کرنا کوئی ریاکاری نہیں ہوا کرتا. جب ایک شخص اپنی نعمت کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی رشک آتا ہے، کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہوتا، دوسروں کے اندر بھی شکر گزاری آتی ہے. تو نعمت کا ذکر کرنا برا نہیں، اگر وہ درست طریقے پر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا. یعنی اگر کسی انسان کا آپ پر احسان ہے یا کسی بھی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں, تو اس کا ذکر کرنے میں یا اس کا بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے, خوش آمد بھی نہیں کرنی چاہیے اور جھوٹی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو حقیقت جیسی ہو اس کے بیان کرنے میں بھی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو, اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر دو, کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی تعریف کر دی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. یہ حدیث ہے. یعنی مثلاً کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا کسی تکلیف کے وقت میں, مثلاً آپ بیمار تھے, آپ کی عیادت کی, آپ کو ہاسپٹل لے گیا, آپ کو کسی نے علاج کروا دیا, آپ کی دوا کے پیسے کسی نے دے دیے, اب کیا ہوا, اللہ نے آپ کو صحت دی, صحت یاب ہونے کے بعد آپ اس شخص کے لیے, آپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیں یا آپ کے پاس مال نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی بھی مالی مدد کریں, تب آپ کیا کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ آپ اس کے رشتہ داروں میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا کہیں بیٹھ کر اس کی غیر موجودگی میں کوئی چار بھلے لفظ اس کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ فلاں شخص بہت اچھا. ہمارے ہاں لوگ سامنے تو خوش آمد کرتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے کوئی کسی کے لیے اچھے لفظ نہیں نکالتا, اس میں سخت بخل کرتے ہیں. یعنی کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی بھلائی یا احسان کو کوئی نہیں مانتے, سامنے کسی وقت اگر کہہ بھی دیں. تو زندگی کا یہ گوشہ جو ہے یا یہ تعلیم جو ہے یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اما بنعمت ربک فحدث. اچھا یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ ابن کثیر نے ہر سورت کے ختم پر اس کے بعد اما بنعمت ربک فحدث کی, تو قرآن کی تکمیل کا مرحلہ قریب ہوتا ہے, یہ بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہر سورت کے اختتام پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لکھا ہے. یعنی رب کی نعمت, سب سے بڑی نعمت تو ہم پر رب کی ہے نا, تو رب کی نعمتوں کا بھی اظہار کرنا چاہیے, جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ نعمت ہمیں ملی. اچھا زبان سے, تحریر سے یا کسی بھی شکل میں, اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیر پڑھنی چاہیے. تو پڑھیے تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. یہ مسنون ہے خوشی کے موقع پر, نعمت کے ملنے پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا. واذکر اللہ کما ہداکم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اگر اس کو قرآن کے کانٹیکسٹ میں آپ لیں تو انشاءاللہ جو ابھی آپ کی مشقت بھرا سال گزرا ہے, وللآخرت خیر لک من الاولى, اس مشقت کے کاٹنے کے بعد انشاءاللہ آئندہ زندگی جو ہے قرآن کی روشنی میں زیادہ پرسکون اور بہتر گزر سکتی ہے اگر آپ اس کو تھامے رکھیں, اور پھر اس قرآن کی برکتوں سے ولسوف یعطیک ربک فترضى, ہر شخص جو اس سے تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی میں اس کے ذریعے برکت اور خیر و بھلائی آتی ہے. دنیا میں جو بھی ہوتا رہے لیکن دل کے اندر کا سکون اور خوشی اور اطمینان وہ ناقابل بیان ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیے کہ گزشتہ زندگی میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے, آپ سب اپنے اپنے بارے میں سوچیے, یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا کہ آپ یتیم تھے, دال تھے, آئل تھے, تو اللہ نے آپ کو یہ ریپلیس کر دی ساری نعمتیں. ہم سب کی زندگیوں میں بھی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کرتے, بیان ہی نہیں کرتے, تذکرہ ہی نہیں کرتے. جب تذکرہ ہی نہیں کرتے, ان کو تازہ ہی نہیں کرتے, تو بھول جاتے ہیں, شکر کہاں سے ادا ہو. اچھا جب نعمت ملے تو خاص طور پر پسماندہ, گرے ہوئے, مجبور, دکھی, پریشان حال, غریب, یتیم, مسکین, ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے, ان کی طرف توجہ کرنی. پھر اس کے بعد اما بنعمت ربک فحدث، یہ قرآن کی نعمت جو آپ کو مل رہی ہے اس کو چھپانا نہیں، بلانا نہیں، بلکہ بیان کرنا، اس کتاب کو بیان کرنا ہے. فحدث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نعمت کو پا کر کیا کیا تھا؟ فحدث، اس حکم پر عمل فرمایا تھا. میم، اگر وہ پہلی والی روایت میں جس میں آپ نے کہا کہ جس عورت نے دیکھا اور کہا کہ شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک دائی حق کو کس طرح سے اسکروٹنائز کیا جاتا ہے کہ اس کے پرسنل اوقات میں بھی اس کو نہیں چھوڑا جاتا. تو ہم جو اس میں اسٹیپ لے رہے ہیں تو اب ہمیں بھی اسی طرح اسکروٹنائز کیا جائے گا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.